Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 kwietnia, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ustawa o głosowaniu korespondencyjnym w Senacie. Zajmiemy się nią z najwyższą starannością. Zapowiada marszałek Izby Wyższej. Kwarantanna w szpitalu klinicznym imienia Babińskiego w Krakowie. Co czwarty Polak boi się dziś utraty pracy, wynika z najnowszych badań. Ustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich trafiła do Senatu. Izba Wyższa zajmie się z nią z najwyższą starannością, zapowiada marszałek Tomasz Grodzki. Będziemy musieli wykonać tą pracę, na którą w Sejmie, mówiąc eufemistycznie, nie było czasu. To znaczy zasięgnąć opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, Państwowej Komisji Wyborczej, Sądu Najwyższego i innych autorytetów, po to, ażeby wyrobić sobie zdanie na temat tego, jak ten akt ustawodawczy wpisuje się w wymogi konstytucyjne. Senat ma na zajęcie stanowiska w sprawie ustawy przyjętej wczoraj przez Sejm 30 dni. Kwarantanna w szpitalu klinicznym imienia Babińskiego w Krakowie. Zamknięty został jeden z 15 oddziałów. U 3 pacjentów potwierdzono zarażenie koronawirusem. 17 czeka na wykonanie testu. To pacjenci oddziału psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Na badanie czekają też pracownicy, mówi Maciej Bubr, rzecznik szpitala. W chwili obecnej nie stwierdzono zagrożenia epidemiologicznego na innych oddziałach. Wprowadziliśmy też stosowne procedury umożliwiające normalne funkcjonowanie pozostałych oddziałów w stanie podwyższonego ryzyka. W szpitalu klinicznym imienia Babińskiego jest 500 pacjentów. U 32 ukraińskich lekarzy w ciągu ostatniej doby wykryto zarażenie koronawirusem. Liczba przypadków infekcji w tym kraju przekracza 1400. O ponad 30 nowych przypadkach zakażeń wśród ukraińskich medyków poinformował główny lekarz sanitarny Wiktor Laszko. SARS-CoV-2 zdiagnozowano też wśród ukraińskich żołnierzy i pracowników sił zbrojnych. W ciągu ostatniej doby na Ukrainie wykryto 143 nowe zakażenia wirusem. Ogółem według najnowszych statystyk jest ich 1462. 45 osób zmarło, w tym 7 w ciągu ostatniej doby. Na Ukrainie według danych Ministerstwa Zdrowia codziennie wykonuje się około 1500 testów na obecność koronawirusa. Od wczoraj obowiązuje nakaz noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych i zakaz przebywania w parkach na terenach zielonych oraz obiektach sportowo-rekreacyjnych. Za złamanie zakazów grozi kara od 17 do 34 tysięcy hrywien, czyli od około 2600 do ponad 5000 zł. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Co czwarty pracownik w Polsce boi się utraty posady, wynika z najnowszego badania Instytutu Randstad. Połowa respondentów obawia się zmniejszenia pensji, a 16% likwidacji firmy. Najwięcej obaw mają zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych oraz na czas określony, mówi Mateusz Żydek z Randstad Polska. Mamy ogromne wzrosty, 17 punktów procentowych. To jest wzrost dotyczący dużych obaw. Negatywne oceny ryzyka utraty pracy są wysokie, bardzo wysokie i takich nie notowaliśmy, szczególnie tych dużych obaw w 10-letniej historii badania. A najbardziej zaniepokojeni są pracownicy hotelarstwa i gastronomii. Jeszcze do 15 kwietnia płyty rodzimych artystów wydane przez Polskie Radio można kupić z 30% zniżką. W ten sposób publiczna rozgłośnia wspiera ludzi sztuki, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Polskie Radio, wspierając polskich artystów w tym bardzo trudnym czasie, kiedy koncerty są odwołane, kiedy artyści nie mogą prowadzić swojej działalności artystycznej, w tej sytuacji Polskie Radio postanowiło do 15 kwietnia przedłużyć promocję na płyty z polską muzyką i właśnie te płyty polskich artystów można kupić z dużym rabatem. Akcja cieszy się ogromnym powodzeniem. Setki płyt w tej chwili sprzedajemy. Mam nadzieję, że to naszym artystom pomoże. W ofercie jest 471 tytułów, które można kupić ze zniżką, między innymi najwybitniejsze nagrania Orkiestry Polskiego Radia, seria płyt Krzysztofa Komedy, Wojciecha Młynarskiego czy Agnieszki Osieckiej, a także autorskie składanki Marka Niedźwieckiego oraz kolejne części kultowej kompilacji Męskie Granie. Więcej informacji znajdziemy na stronie sklep polskieradio.pl i na facebookowym profilu Agencji Muzycznej Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Knives Out. Ten tytuł może się Państwu kojarzyć także filmowo, bo taki tytuł w oryginale nosił film Riana Johnsona Na noże. To retro komedia kryminalna w bardzo dobrym stylu, wzorowana na historiach opowiadanych przez Agatę Christie chociażby, z taką obsadą, że na metr kwadratowy było tam więcej gwiazd niż w każdym innym filmie, jaki widziałam w ubiegłym roku. Do tego filmu można wrócić, to polecam, ale te polecenia filmowe na razie odkładamy na bok, bo przed nami kolejny utwór zespołu Radiohead, tym razem z płyty In Rainbows, ale wykonanie może Państwa zaskoczyć. Wakey, wakey, rise and shine, it's all again, off again, off again, watch me falling, dominoes in pretty patterns, fingers in a black brick pie, I'm tingling, tingling, tingling, is what you feel now, what you ought to, what you ought to, reasonable and sensible, dead from the neck up, because I'm stuffed, stuffed, stuffed. They thought you had it in you, but no, no, no, for no real reason. Squeeze the tubes in empty bottles. Now take a bow, take a bow, take a bow. Is what you feel now, what you want to, what you want to. To był koncert w łódzkiej wytwórni pod hasłem Radiohedonistycznie. Monika Bożym z bardzo rozbudowanym zespołem i utwory z repertuaru zespołu Radiohead. Bardzo Państwu ten album polecam. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. 17 minut po 13, tu program Trzeci Polskiego Radia i kolejne dzisiaj. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. Podatki nie ominęły nawet pana Sułka, a zeznanie podatkowe to dokument wymagający wiedzy i umiejętności pisania, co jak wiadomo jest domeną pana Sułka. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Thank you. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 178. Tego się absolutnie nie da zrobić, panie Elizo, ale to absolutnie słowo honoru. No niech pan tak nie jęczy, panie Sułku kochany. Cio? Niech pan nie wprowadza takiego beznadziejnego nastroju. Dobrze pan wie, że musimy to zrobić. Chcemy ale... czy nie chcemy. Inaczej Urząd Skarbowy przyśle nam tutaj jakiegoś inspektora, który już pokaże nam, jak raki zimują i oczywiście gdzie. To spis... dorobku, no spis dorobku, jakie to trudne, a jakie to przerażające, spis całego dorobku. No tylko spokojnie, my mamy na to czas do wieczora. Podzielimy się, panie Sułku, jedyny, zadaniami. Ja będę pisała, a pan będzie dyktował. Nie, to ja będę pisała, a pani będzie dyktowała. No, mówi pan tak tylko dla przekory. Przecież to właśnie panu pisanie sprawia niebotyczne trudności. Przecież właśnie przy pisaniu oblewają pana zawsze zimne poty. Ale jak pan chce. Dobra, to ja dyktuję, a pani pisze. No, no. Niech pani będzie. No. Już no. Wiem. W ten sposób. No. Ja będę sobie chodził. Tak. Po mieszkaniu, patrzył i dyktował, a pani będzie pisała nazwę towaru i ilość sztuk. No i w ten sposób winiemy się błyskawicznie. No, czekam. Na co? No czekam, żeby zaczął pan dyktować. Na razie pan tylko chodzi. No tak, tak. Stół. Doskonale. Sztuk. Jeden. O, ile to w ogóle można nazwać stołem? Dwa pieńki i kawałek dykty. No to może niech pani pisze tak. Pieńki sosnowe, dwa. Tak. Dykta, sztuk jeden. Nikt się w Urzędzie Skarbowym nie połapie, że to chodzi o stół. O nasz stół, który służy nam do jedzenia, do nauki. No bez przesady, bez przesady. Ile krzeseł mamy? A nie widać? No widzę dwa. Krzesła. Sztuk dwa. Oczywiście znowu to samo. Krzesła w tym przypadku są pojęciem umownym. Widział pan kiedyś krzesło, panie Sułku kochany? Cicho, no widziałem w szkole. No. No właśnie. A u nas mamy przecież od lat dwie te same skrzynki po kartoflach, które dostaliśmy ze sklepu warzywniczego w prezencie 11 lat temu. Spełniają swoją rolę znakomicie od wielu lat, ale to nie są jednak prawdziwe krzesła. Boję się tego podatku od wzbogacenia. Jednak mamy to i owo. No, człowiek się jednak dorobił, no tego i owego. No ciężko było, ale mamy. A teraz nagle nas przyłapali na dobrobycie. Spokojnie, spokojnie. Na razie nikt nas jeszcze nie przyłapał. Trzeba tylko chytrze sporządzić ten spis i nikt się do nas nie przyczepi. No, no do roboty. Ta. Krzesła zapiszemy w ten sposób. Stare skrzynki po kartoflach sztuk dwie. A jeszcze lepiej. Rozwalające się skrzynki. Stare, rozwalające się, spróchniałe skrzynki. Sztuk półtora. Aha. No bo co to za skrzynka? Niech pani sama zobaczy. Nie ma na przykład choćby dna. Dobrze. Piszę. Sztuk jeden i pół. I jeden tak. I pół, tak. No i co tam dalej, bo czas ucieka. No właśnie, patrzę. O, łóżko. Cholera jasna, psia krew. Przyczepią się. To jest jednak bardzo wygodne spanie. No spanie wygodne, ale czy wyspać się wygodnie można jedynie na łóżku? Nikt tak nie powiedział. Jak się chce spać, to można pospać dosłownie wszędzie. Co robimy? Napiszmy kąt do spania sztuk 1. Myślę, że kiedy taki inspektor przegląda spis czyjegoś dobytku czy dorobku, robi to uważnie. No dobra, a gdzie podejrzani śpią? Pyta. No. Aha, patrzy. Mamy kąt do spania, w porządku. Idziemy dalej. I przechodzi do sprawdzania następnych pozycji. Niech pani pisze. No. Drut. Jeden pęczek. Drut. Jeden pęczek. Jeden pęczek? No pęczek. Drutu. gdzie go pan znalazł? Wydaje mi się, że to nie jest nasz dorobek. Leżał na parapecie. A kto go tam położył? Ja. Jak to? Leżał na podłodze. Podniosłem go i położyłem na parapecie. Wiem, bo widziałam. Pytam, czy to nasz pęczek drutu? Nie. A czyj? Może to gajowego maruchy? A to niech go gajowy umieszcza w swoim spisie dorobku. Skreślam ten drut, jeszcze czego. Za gajowego nie mam zamiaru płacić. Ja też. Tym bardziej. A co tam jeszcze mamy w tym dorobku? Dwa noże. Wielkie mi noże. Wpiszmy jeden, bo drugi jest wyszczerbiony i do niczego się już nie nadaje. Widelców nie mamy, bo je pan gdzieś posiał. No, łyżeczek no. Też. O, my mamy jedną cynową łyżkę do zupy. Jedno. Łyżka do zupy, sztuk jeden. Tak, no. Skarpetka i rękawiczka. Razem sztuk dwa. Nie, niech pan nie wprowadza zamętu. O mało nie zapisałam. Dorobek to są rękawiczki i skarpetki, a nie rękawiczka i skarpetka. Jedna rękawiczka, nawet bardzo wytworna, nie jest w żaden sposób dorobkiem i nie powinna podlegać opodatkowaniu. Tak samo i jedna skarpetka. Nic nie pisze. Słusznie. A czapka? Czapka tak. Czapka męska, sztuk jeden. Czapka męska, sztuk jeden. Aha, a niech pan pokaże tę czapkę. No, proszę. A to jest właściwie berecik. Ale bez pompona. Co jest wart taki berecik bez pompona? Nic. Cypis mi go po prostu urwał w zeszłym roku. Ciągnął i urwał. Napiszmy, berecik bez pompona, sztuk jeden zniszczony. I może nam urząd skarbowy nagwizdać. Zastanawiam się, czy wpisywać pana pod koszulę. No, wpiszmy, no. Jednak go noszę. Ale od ilu już lat? On nadaje się praktycznie na ścierkę do podłogi. Albo na szmatę, do kurzu, no. A. Ścierka do podłogi, sztuk jeden. O! Pomału i dojdziemy do końca. A, to jeszcze nie. Jeszcze mamy tego dobytku. Aha, no to skupmy się. Ja się skupię. Właśnie widzę. Szyszka, to żołędzie dwa, to orzech laskowy, to... Niech pan to wyrzuci za okno. Niech ma pani oszalała, cholera jasna, psia krew, są honoru. Wyrzucać dorobek. No to dla zmylenia urzędu. To co za oknem nie może przecież być brane pod uwagę jako dorobek. Niech sobie leży. Spisujemy tylko to, co mamy tu w domu, wewnątrz, a nie na zewnątrz. No, a to może wystawimy cały ten nasz dorobek na podwórko i po borsukach, co? Jest ciepło, nie pada żaden deszcz. Nie, cały nie. W niczym nie należy przesadzać, ani posuwać się za daleko. Ten nasz dokument powinien stwarzać pozory autentycznego spisu dorobku całego życia. Inaczej ktoś się doczepi, postawią cały urząd skarbowy na nogi i nam skórę przetrzepią. Już oni tam mają odpowiednie doświadczenie z cwaniakami, którzy próbują ich naciągać. O, lampa piszemy? Przecież to żarówka. No, żarówka 25 W, sztuk 1. Wielka mi lampa. Firanki? No, niech pan nie żartuje. Gaza opatrunkowa. No dobrze, gaza opatrunkowa, sztuk 1. A talerze? O, raptem 2 i to płytkie. Zupę musimy przecież jadać prosto z garnka, jedną łyżką na zmianę. Najpierw ja, nie? A potem pani. To już urzędu nie obchodzi. Garnek, sztuk 1. Emaliowany, cholera, jasne słowo. Ale poobijany. To pan go tak poobijał. Grał pan nim w piłkę na polanie. Ale to już urzędu nie obchodzi. No. Tak? To grzebień trzeba wpisać. Sztuk 1. Mój. Z powyłamywanymi zębami. Ciekawe, kto je tak powyłamywał. Ja, ale to już urzędu skarbowego nie obchodzi. No. Co tam jeszcze? Tak patrzę. Nie, tak chyba wszystko. To... A zdjęcia? A bilety kolejowe, które pan zbiera? A kapsle od butelek po piwie? O matko, zapomniałem. A tego jest. Ale jest tych szpargałów. Czego? Szpargałów. Szpargałów. Mam genialną myśl. Zamiast wszystko po kolei opisywać i liczyć na sztuki, napiszemy po prostu tak. Oświadczamy pod odpowiedzialnością karną, że cały nasz dorobek na dzień dzisiejszy to same szpargały sztuk 17. No pewnie, że to same szpargały, słowo honoru, cicho. I jeszcze dodamy, uprzejmie prosimy, szanowny Urząd Skarbowy w miejscu, o umorzenie postępowania w sprawie podatku od wzbogacenia. Z szacunkiem, Eliza Wymęga-Zarawiejska i pan Sułek. A może zaproponować jakąś łapóweczkę? No. A pewnie! Dołączymy szyszki, dwie sztuki. Tymczasem Gajowy Marucha w rubryce Dyplomy wpisał sryplomy. Do usłyszenia. Gajowa Marucha to jest jednak szczwany lis, zwłaszcza jeśli chodzi o ten pęczek drutu. A pan Sułek i pani Eliza powrócą jutro o tej samej porze mniej więcej, czyli kwadrans po 13. Jacek Janczarski, Marta Lipińska i Krzysztof Kowalewski. Teraz mam dla państwa propozycję, którą niestety będziemy musieli odrzucić, ale i tak jej się nie oprę. Na ryby w każdziuteńki wolny dzień, na ryby nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starka, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wartę. Na ryby, by zielony wdychać chłód, na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoń w niebo patrzeć. Na ryby, a można i na grzyby. Można. Na grzyby, w aromatów pełen las. Na grzyby, przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby, tu borowik, a tam dzik, dzik, wściekły na mnie wściekły słuchaj. Pociągnijmy sobie lyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lyk większy, to na lwy by. No, dlaczego nie? Na lwy by, na gorący czarny ląd. Na lwy by, gdyby nieco bliżej stąd. Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, eksportową śliwowicję. Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję. Na lwy by, patrzysz w samiec, więc go trach. Na lwy by, a tu lwica, to nie był za. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupią. Więc czy by nie lepiej już na ryby? Lub na grzyby. Lub na grzyby. Albo na ryby. Na ryby. Może na grzyby? No może. W każdym razie nie na lwyby. Nie, nie. A może na ryby w grzybach? Jak to? Duszone. Aha, a. Propozycja do odrzucenia jednak, bo kusząca to wizja na ryby, na grzyby, albo nawet na lwyby, ale dlatego właśnie myślę, że ryzykownym było wybieranie tego utworu dzisiaj, ale nie mogłam się oprzeć, bo po wysłuchaniu budzi się w człowieku. Oczywiście zmagana przez okoliczności za oknem potrzeba, żeby nie powiedzieć zew, no ale należy to powściągnąć, proszę państwa, zdusić w sobie i pozostać w domu. Obiecywałam powrót Jerzego Wasowskiego, za nami już jego duet z Jeremim Przyborą, a teraz duet z Anną Marią Jopek.

crazy, I got diamonds on the soles of my shoes, yeah. Well, that's one way to lose these walking blues. Diamonds on the soles of my shoes. Paul Simon i południowoafrykański chór Ladysmith Black Mambazo. Polecaliśmy dzisiaj i proponowaliśmy Państwu wiele podróży bez wychodzenia z domu. Ta płyta sama, Graceland, może być taką podróżą, w którą chcemy się udawać jeszcze raz i jeszcze raz i bez końca. 14 minut pozostało do 14 i teraz pora na kolejną propozycję literacką dla młodzieży. O tej porze dowiadujemy się, jakie problemy mają Marysia oraz chłopcy z bandy Michałka. Tym razem sprawa jest poważna. Jak zorganizować koncert? Trójka i znak emotikon przedstawiają Ewa Karwan-Jastrzębska, Przygody Michałka, Banda Michałka. Występują Maria Seweryn i Maria Peszak. Muzyka niespodzianka, Piotr Salaber. Koncert na 102. Rano w szkole przedstawiłem chłopakom moje propozycje. Cyprian, który był perkusistą, ucieszył się, bo miał szansę na wiele solówek, a Filip też nie wybrzydzał, co jest w jego przypadku rzadkością. Filip był wokalistą, więc w ogóle nie miał powodów do narzekania, bo wokaliści to i tak mają najlepiej. W gabinecie dyrektora panował półmrok. Zza uchylonych drzwi sączyła się stróżka papierosowego dymu, znak, że dyrektor jest mocno zdenerwowany, bo sam dawał nauczycielom kary za palenie na terenie szkoły. Filip podszedł bliżej i pchnął z determinacją drzwi. Panie dyrektorze, można? Zapytałem. Dyrektor jest po to, aby wysłuchać swoich uczniów. Rozległ się tubalny głos i po chwili ujrzeliśmy głowę z równym przedziałkiem. A uczniowie po to, żeby wysłuchać bezcennych rad dyrektora. Odpowiedziałem zgodnie z rytuałem, bo każde spotkanie zaczynało się taką właśnie formułką. Czego pragną młodzi ludzie? Spytał, spoglądając z ukosa na swoich uczniów, czyli na nas. Panie dyrektorze! Zaczęła Marysia, jako że była naszym impresario. Wiemy, że popiera pan sztukę. Wszyscy wrażliwi ludzie ją popierają. Sztuka jest mi bliska. Odparł ostrożnie dyrektor, bo przecież nie był w ciemię bity. Planujemy koncert. Taki z prawdziwego zdarzenia, z instrumentami, z wokalem, na szkolnej scenie. To szlachetnie z waszej strony, że pomyśleliście o swojej szkole. Dyrektor wyraźnie się rozchmurzył. Ale żeby coś stworzyć, musimy się parę razy spotkać. Wydukałem, obserwując mowę ciała naszego dyra. Tym razem ciało zdradziło naszego dyrektora, który zgniótł w ręku papierek i cisnął go do kosza. Rozumiem, że będziecie ćwiczyć poza szkołą, powiedział złowieszczym szeptem. Bo jak wiecie, w szkole po południu odbywają się kursy prawa jazdy. Ale pani Jadzia mówiła, zawołał drzewo, który zawsze wyrywał się jak Filip z konopi ze swoimi rewelacjami, że oni na tych zajęciach śpią i dobrze by im zrobiło trochę muzyki. Wyniki testów od razu by się poprawiły. Kułem żelazo, póki gorące. Marysia spojrzała na mnie z podziwem, a ja spuściłem skromnie oczy. Coś w tym jest, młodzieńcze. Zamyślił się dyrektor. A ile razy w tygodniu chcielibyście się spotykać? Przez trzy tygodnie, po dwa, góra trzy popołudnia. Wymamrotał uszczęśliwiony Filip. Tylko sprzątajcie po sobie. Tak, tak jest! Panie dyrektorze! Panie dyrektorze, udało się. Zawołaliśmy zgodnym chórem i sprawa była załatwiona. Następnego dnia zainstalowaliśmy się z piecykiem, czyli wzmacniaczem do gitary basowej i resztą sprzętu w sali chemicznej, a dokładniej w składziku na chemikalia do doświadczeń. Trochę tam brzydko pachniało, ale Filip powiedział, że to nie ma znaczenia, bo ważna jest gra, a nie otoczenie. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co wydarzyło się dalej, przeczytajcie książkę Ewy Karwan-Jastrzębskiej pod tytułem Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Przygotowała Barbara Marcinik, no i też słyszałam tam chyba gościnny udział Artura Andrusa. Banda Michałka wróci jutro o tej samej porze, a my wracamy po 14:00. People moving in, why? Because the color of the skin. Run, run, run. But you're soaking high. An eye for an eye, tooth for a tooth. Vote for me and I'll set you free. Bravo, brother. Bravo. Well, only person talking about love, thy brother, is the preacher. Teacher. But the teacher. Segregation, determination, demonstration, integration, aggravation, humiliation, obligation to our nation. Born in the future. Revolution, gun controls, dinosaurs shooting rockets to the moon. Kids growing up too soon. Politics the same. Both taxes will solve everything. In the campaign. Round and around and around we go. Where the world's headed, nobody knows. Can you hear me talking to you? Just a wall of confusion. Tax deductions, citizen inspectors, bill collectors, hot holes in the man, population out of hand. Suicide, too many bills, hippies moving to the hills. People all over the world are shouting in the war. Shouting in the war, shouting in the war. In the pantheon.